Book 2 92 92 Anak kalimat dengan bahwa 2 Bijzinnen met dat Deel 2 Bijzinnen met dat 2 Hal itu membuat saya jengkel kalau kamu mendengkur. Het ergert me dat je snurkt. Het ergert me dat je snurkt. Hal itu membuat saya jengkel kalau kamu minum begitu banyak bier. Het ergert me dat je zoveel bier drinkt. Het ergert me dat je zoveel bier drinkt. Hal itu membuat saya jengkel kalau kamu datang sangat terlambat. Het ergert me dat je zo laat komt. Het ergert me dat je zo laat komt. Saya pikir dia membutuhkan dokter. Ik denk dat hij een arts nodig heeft. Ik denk dat hij een arts nodig heeft. Saya pikir dia sakit. Ik denk dat hij ziek is. Ik denk dat hij ziek is. Saya pikir sekarang dia sedang tidur. Ik denk dat hij nu slaapt. Ik denk dat hij nu slaapt. Kami berharap bahwa dia menikahi anak perempuan kami. Wij hopen dat hij met onze dochter trouwt. Wij hopen dat hij met onze dochter trouwt. Kami berharap bahwa dia memiliki banyak uang. Wij hopen dat hij veel geld heeft. Wij hopen dat hij veel geld heeft. Kami berharap bahwa dia adalah miljonair. Wij hopen dat hij miljonair is. Wij hopen dat hij miljonair is. Saya telah mendengar bahwa istrimu mengalami kecelakaan. Ik heb gehoord dat je vrouw een ongeluk heeft gehad. Ik heb gehoord dat je vrouw een ongeluk heeft gehad. Saya telah mendengar bahwa dia berada di rumah sakit. Ik heb gehoord dat ze in het ziekenhuis ligt. Ik heb gehoord dat ze in het ziekenhuis ligt. Saya telah mendengar bahwa mobilnya benar-benar rusak. Ik heb gehoord dat je auto helemaal stuk is. Ik heb gehoord dat je auto helemaal stuk is. Hal itu membuat saya senang. Anda datang. Ik vind het fijn dat u gekomen bent. Ik vind het fijn dat u gekomen bent. Hal itu membuat saya senang bahwa Anda tertarik. Ik ben blij dat u belangstelling heeft. Ik ben blij dat u belangstelling heeft. Hal itu membuat saya senang kalau Anda mau membeli rumah. Ik ben blij dat u het huis wilt kopen. Ik ben blij dat u het huis wilt kopen. Saya khawatir kalau bis yang terakhir sudah pergi. Ik ben bang dat de laatste bus al weg is. Ik ben bang dat de laatste bus al weg is. Saya khawatir kalau kita harus naik taxi. Ik ben bang dat we een taxi moeten nemen. Ik ben bang dat we een taxi moeten nemen. Saya khawatir kalau saya tidak bawa uang. Ik ben bang dat ik geen geld bij me heb. Ik ben bang dat ik geen geld bij me heb.